kweli ni mara yangu ya kwanza katika msikiti huu moja katika nyumba za Allah subhanahu wa ta'ala. Napenda kwanza kutoa furaha yangu kwa kufika hapa mbele yenu, ili namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe imani na atuzidishie imani na kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Wenzangu Waislamu, sitapenda kuchukua wakati wenu mkubwa, nitazungumza kidogo tu kwa vile nimeombwa nizungumze, kwa hiyo sina budi kuzungumza. Sahihi Muslim min hadith Abi Amr wa qila Abi Amr Sufyan ibn Abdillah رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال قل آمنت بالله ثم استقم. الصحابي الجليل أبو عمرو وقيل أبو عمرو سفيان بن عبد الله أنا سيما نلمبي أمتوم صلى الله عليه وآله وسلم نيانبي كتشتو إسلام منينو أبايو سيتا مموليزا يويوت. قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك. قال ثم صلى الله عليه وسلم أخبرني قل آمنت بالله ثم استقم. ثم بمؤمن الله ثم استقم كيشا التزم طريق الحق. ثم بمؤمن الله kisha lazimiana na njia iliyonyooka, njia ya haki. Hadithi hii maulamaa wanasema kwanza inaonesha hirsu sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ala al-ilm, jinsi masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi walivyokuwa na kupa la kutafuta ilmu na kujua kutokana na mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Qul li fi islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghayrak. Fasahaba ridwanullahi ta'ala alayhim kanu harisina ala al-ilm, walichukua fursa ya ilmu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, ndio wakawa wanauliza kila jambo kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Pili, wanasema ulama mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam alivyomjibu akamwambia qul aamantu billah thumma istaqim, alijibu kwa kumwambia jumla mbili tu, sema aamantu billah thumma istaqim. Hizi ni jumla mbili, maneno mafupi lakini yenye maana marefu, yenye maana pana. Mtume sallallahu alaihi wasallam kutia jawami al-kalim, tunalipewa hii jawami'ul kalim, yani maneno mafupi aliyoyasema lakini yana maana kubwa, yana maana nyingi, na ziko hadithi nyingi zinazoonesha hii jawami'ul kalim lin nabii sallallahu alaihi wasallam. Hadithi innamal a'malu binniyat, ni ibara fupi lakini ina maana nyingi. Wa kathiru min al-ahadith, Mtume صلى الله عليه وسلم anasema hadithi fupi lakini maana yake ni nyingi, kuonesha muujiza wa Mtume صلى الله عليه وسلم wa kupewa jawami'ul kalim. Huyo Mtume akamjibu, kul amantu billah thumma istaqim, kul iman kama la yakhfa alaykum inda ahli sunnati wal jamaa i'tiqadun bil jalal wa nutqun bil lisan wa 'amalun bil jawarih wal arkan yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-rahman. Hii ndio imani inda ahli sunnati wal jamaa. I'tiqadun bil jalal, ni kuyakini kwa moyo. Wa nutqun bil lisan, na kutamka kwa ulimi. Wa amalun bil jawarih wal arkan, na kufanya amali kwa viungo. Yazidu bi ta'ati ar-rahman wa yanqusu bi ma'siyati ar-rahman. Imani inazidi kwa kumtii Allah na inapungua kwa kumuasi Allah. Kila mtu anapozidi kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, ndipo imani yake inapozidi. Na kila mtu anapomuasi Allah subhanahu wa ta'ala, ajue imani yake inapungua. Hii ni aqida ya ahli sunnati wa jamaa ya ziyadatu imani wa nuksanu. Ama wengine kina murjia, wao wanakataa jambo la kuzidi imani na kupungua kwake, wakati kuna aya nyingi katika Qur'ani zinazoonyesha aqida hii sahiha ya ahli sunnati wal jamaa ya ziyadatu imani, kuzidi imani kwa taa na kupungua imani kwa maasi. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. مازو مسورة الأنفال الله نثبتش عقيده يقذيب إيمان. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وأمين وقيل ni wale ambao anapotajwa Allah nyoyo zao huogopa. Wa idha tuliyat alayhim ayatu, na wanaposomewa aya za Allah zadatuhum imana, huwazidishia imani. Wa ala rabbihim yatawakkalun, na kwa mola wao, kwa Allah mola wao peke yake wanamtegemea. Kwa hii ni moja katika aya zinazothibitisha ziada ya na kuna hadithi nyingine nyingi pia zinazothibitisha aqida hii sahiha ya ziyadatu al-imani bit-ta'a wa nuqsanu bil-ma'siyah. Kwa tunatakiwa tuzidishe imani zetu kwa ta'a, tumtii Allah subhanahu wa ta'ala, tumtabi Allah subhanahu wa ta'ala, al-adhkar as-sahra as-sabahiyya wal-masa'iyya, hizi zote zinazidisha imani. Tumewekewa adhkara kwa kila mahali, tukiingia msikitini, tukitoka msikitini, tukitaka kuingia chooni, tukitoka chooni, tunamtaja Allah na kuna adhkara, adhkari za kulala, adhkari za kuamka. Hizi zote tukizisoma zinapandisha na kuzidisha imani zetu. Idhan qul amantu billah thumma istaqim, sema nimemwamini Allah kisha istaqim. Wa yashmal al-iman kadhalika arkana al-iman sita, al-iman inakusanya nguzo za imani sita. Muislamu mu'min lazima ajue nguzo za imani sita: al-iman billah wa malaikati wa kutubi wa rusuli wal yawm al-akhir wal iman bil qadar khairihi wa sharrihi. يشمل قل آمنت بالله يشمل هذه الأركان الستة. ثم استقم. كيشا استقم أي إلزم الطريق المستقيم لزميانا ننجيا إليو سواساوا. ما هو الطريق المستقيم؟ نيت ينجيا إليو سواساوا أبا يمتون صلى الله عليه وسلم أنا مؤمريش هو صحابي جليل نمتون يكي مؤمريش صحابي مودع جيو أنا أمريش أم منزل siko bali ni amri ya huyu sahabi peke yake ya Abu Amra au Abu Amr, bali hii ni amri ya umma. Al-ibra bi umumi al-lafz la bi khususi sabab kama alivyosema ulama. Kwa hiyo amri ni ya umma mzima, qul amantu billah thumma istaqim ila at-tariq al-mustaqim lazimiana na njia iliyo sawasawa. Ma huwa tariqu mustaqim, njia iliyo sawa ni ipi? Ni njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameisema katika Qur'an aliposema, wa anna hadha sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u as-subul فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. هذه هي يانغ إليونيوكا فاتبعوه إفواتين ولا تتبعوا السول مسفوات هي من جيل مين ولا تتبعوا السول مسفوات هي من جيل مين zisije zikakupotezee na njia hii iliyo sawa. Ni hadithi ya Mas'ud radiyallahu anhu qala khatta lana rasulullah sallallahu alayhi wa sallam khattan mustaqima. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu anasema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alitupigia mstari ulionyooka sawa sawa. Thumma qala hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah. Thumma qara qawlahu ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, hii ndio njia yangu ilionyooka ifuateni. Wa la tattabi'u subul fatafarraqa bikum an sabili. Kwa hiyo akapiga mstari ulionyooka sawa sawa, akasema hadha siratullah, hii ndio njia ya Allah iliyonyooka. Kisha akapiga mistari mingine mingi upande wa kulia na wa kushoto wa mstari huu ulionyooka. Mistari mingi tu akaipiga kulia na kushoto, akasema hadhihi subulu shaytan au hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabili shaytan yad'u ilayhi. Hizi njia nyingi hizi, kila njia moja kuna shaytani analingania mfuasi njia hii. Wa ala ra'si kulli sabili shaytan yad'u ilayhi. Faqala wa la tattabi'u as-subul fatafarraq bikum an sabili, msifuate njia hizi za kando jisa kufarikisheni na njia hii iliyonyoka. Dhalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun, hilo ni anakuhusieni Allah ili mpate kuwa na takwa. Huyo hadithi na aya zinalingana kutuamrisha tufuate njia iliyonyoka, na njia hii tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala katika kila sala, bali kila mtu anaposoma sura al-Fatiha mpaka mwisho anamuomba Allah subhanahu wa ta'ala njia hii iliyonyooka kwa kusema ihdina siraata al-mustaqim, tuongoze njia hii iliyonyooka. Siraata alladhina an'amta alayhim, njia ya wale uliowaneemesha. Tuongoze njia iliyonyooka, njia ya wale uliowaneemesha. Malum kina nani aulioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala? hawa wametajwa katika aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yuti'i Allah wa rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alayhim min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Hawa ndio walioneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, ambao tunamuomba Allah mara kwa mara, kila tunaposoma sura al-Fatiha tunamuomba Allah atuongoze njia ya hawa as-salaf ridwanullahi ta'ala alayhi min an-nabiyyin was-siddiqin wash-shuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Huyo kila Muislamu anaposoma sura al-Fatiha asiyenia hiyo, asijisomee tu bila kujua maana ya sura al-Fatiha. Sababu baadhi ya Waislamu tunasoma tu hatujui aya inasema nini, kumbe ni aya muhimu, bali aya zote za Allah ni muhimu kujua maana yake. Qur'ani imeteremshwa kusomwa na kuzingatiwa. Kwa tunaposoma sura al-Fatiha, hii ina sirata mustaqim, tuongoze njia iliyonyooka, tunamuomba Allah atuongoze njia ya hawa as-salafu salih ridwanullahi ta'ala alayhim. Zangu Waislamu, dini hii ni ya kufuata njia hiyo, hii dini ni ya kufuata njia hiyo iliyo sawa, si dini ya mambo mengine. Ibn Mas'ud radiyallahu anhu yaqul ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, ittabi'u wala tabtadi'u faqad kufitum, fuateni msizushe, mmeshatosheleza tayari, kila jambo limebainishwa. Mtume sallam hakufa isipokuwa tayari amebainisha kila kheri, tayari ametahadharisha kila shari. Mtume sallam baada ya kufa wewe, kabla hajafa, tayari amebainisha kila jambo, kila jambo jema ambalo linamkurubisha mtu na Allah, na kila jambo baya ambalo linamweka mbali mtu na moto, tayari mtume amelibainisha. Kwa hiyo dini yetu kufuata tu sisi, hatuna haki ya kuzusha zusha katika dini yetu. Jamaa turika shaykhun mimma yukarribu min aljanna wa yubaidu min an-nar illa waqad buyyina lakum, hadith sahih. Ma turika shaykhun mimma yukarribu min aljanna, halikuwacho jambo lolote ambalo linamkurubisha mtu na pepo, wa yubaidu min an-nar, na kumweka mbali mtu na moto, illa waqad buyyina lakum, tayari mmeshabainishiwa. Kwa hiyo wajibu wetu ni kufuata njia hii iliyo sawa, njia ya salafu salih ridwanullahi ta'ala. Hatuna haki ya kuzusha, ya kuzua katika dini, ni kumkosea heshima Allah subhanahu wa ta'ala kuongezea ongezea mambo katika dini. Ndugu zangu Waislamu, sasa waumini wa msikiti huu, mna changamoto kubwa hapa katika eneo lenu hili, mna changamoto kubwa inayowakabili. Mko karibu na duatu su, duatu ala abwabi jahannam, man ata'ahum kadhafuhu fiha, mmezungukwa na bid'a, mmezungukwa na watu wa uzushi. Huyo tunatahadharishana, tunatahadharishana ndugu zangu Waislamu, hasa hasa waumini wa msikiti huu, msije mkafuata njia ambazo ni za sheitani, msije mkafuata njia za Iblisi, kwa sababu Iblisi anapenda sana uzushi, kama alivyosema Al-Imam Sufyan al-Thawri, al-bid'ah ahabu ila iblisa mina lmaasia, bida anaipenda sana iblisi kuliko maasia, ila iblisi anampenda sana mzushi mubtadi kuliko asi. البدعة أحق إلى إبليس من المعصية، فالمعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. معصية نسبيوة mtu anakuwa asi, anakuwa mlezi mlimifu, hatimaye anatubia. Lakini bid'a ni uzito kutubia, sababu yule mubtadi anajiona yuko katika haki. Al-ma'siyatu yudabu minha wal bid'atu la yudabu minha. Ndugu zangu Waislamu, hatuna haki ya kuzusha katika dini, hatuna haki ya kuleta jambo tukalifanya kwa bali ibada watu wa muabudu Allah kwa jambo hilo. La, ibada tayari mtaupitia zimeshawekwa, iwe ni adhkar, iwe ni sala, iwe ni kitu chochote cha ibada, tayari kimeshawekwa na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia kwa mtume wake sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kuleta vitu vingine na tukapitia tukasema hivi ni ibada watu wa muabudu Allah, la, hadithi ibada hizo ni bid'a. Wa kulli bid'atin dalalah, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zangu Waislamu, tahadharini kwenda kusikiliza duaa hawa, duaa wa bid'a, duaa ila shirki wal bid'a. Ad-du'atu al-haq yad'una ila at-tawhid was-sunnah وهم يدعون الى الشرك والبدع. دعوه الانبياء يكون دعوه الى التوحيد والنهي عن الشرك والبدع، فهم يدعون الى الشرك ويدعون الى البدع بدل التوحيد والسنه. هؤلاء هوجوي ثمانيه توحيد، hawajui thamani ya sunna. Allah subhanahu wa ta'ala kwa nini ameleta mtume wake? Kwa sababu ya tauhid, ad-da'wa ila tauhid. Wa laqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wajtanibu at-taghut. Hii ndio da'wa ya anbiya, mtume ameletwa kwa ajili ya kuamrisha tauhid na kukataza ushirikina na bid'a. Hawa wanafanya aksi da'wa ya anbiya, wao wanaamrisha shirki na bid'a. Da'wa al-burda shirkiya, ya akram al-khalq ma li man aludu bihi siwaka 'inda huduthi al-hadith al-'amil. Moja katika abiyati za burda, si kama mnaisikia burda, burda inayosomwa na mubtadi. Mubtadi wanasoma jambo hili na wanafanya ni ibada, na kula kuna abiyati za shirkia, ya akram al-khalqi ma li man aludu bihi siwaka. Al-Busiri anasema hivyo katika burda: ewe mtukufu wa viumbe, sina ninayemtegemea isipokuwa wewe. Ani alladhi yatawakkal ala rasul, nani anayemtegemea mtume? Wa man yatawakkal ala Allah fahuwa hasbu. Atawakkul ni ibada, atawakkul ni ibada katika ibada anazoabudiwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake. Hadha min al-abiyat ash-shirkiyya al-mawjuda fi al-burda. Wa inna min junika ad-dunya wa marrataha ومن علومك علم اللوح والقلم. البصير في البردة: وإن من جودك الدنيا وضرتها. أنا مسيف متوبة، بل هي سيفة، هي الغلوم. نمتوبة كتابة جبولي. أنا سيفة: وإن من جودك الدنيا وضرتها. كتك وكريم واكو متوبة ني دنيا نآخرة ني وكريم واكو متوبة. Wa min ulumika, na katika elimu zako wewe mtume, ilmu al-lawhi wal qalam, ujuzi wa lawh al-mahfuz na qalam. Yani mtume anajua ghaib, anajua ilmu iliyoko katika lawh al-mahfuz huko fi samaa al-ulya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Atakabi hana min al-abiyat ash-shirkiyya. Ulama al-umma, ulama al-haq wamefutu kwamba abiyati hizi ni za kishirki, haifai kusoma. Kwa ndugu zangu Waislamu, hawa hawajui thamani ya tauhid na hawajui thamani ya sunna. Sunna, sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi. Hawajui thamani ya wahi, hawajui thamani ya sunna. La yaarifuna anna sunnata hiya al-islam, hawajui kwamba sunna ndio Uislamu. والإسلام هو السنة كما قال الإمام البربهاري رحمه الله، قال السنة هي الإسلام والإسلام هو السنة ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. سنة ليو إسلام نو إسلام ليو سنة مجلاو عن إسلام إسفقوا قدنين وزي وكام إسلام بقوا تكلم السنة utasalibiki kama wewe wadai kwamba ni Muislamu wewe hutaki sunna, utasalibiki. Katika Qur'ani kuna kurubu, kuna salatu zuhri ni rakaa nne, salatu sunna ni rakaa mbili, ipo katika Qur'ani. Arkanu salati 14 ipo katika Qur'ani. Hii katika sunna. Idhan as-sunna hiya al-Qur'an hiya al-Islam wal-Islam huwa sunna. يقول سهل بن عبد الله التستري مثل السنة في الدنيا مثل الجنة في الآخرة، من دخل الجنة في الآخرة زنه ومن دخل السنة في الدنيا زنه. مفن وسنة في الدنيا لمفن وجنة بيته كل آخر ويبنيها في فولي كل آخرة anasalimika na adhabu, na mwenye kuingia katika sunna duniani anasalimika na bid'ah. Mathalu sunnati fi dunya mathalu aljannati fil akhirah, man dakhala aljannata fil akhirati zalim wa man dakhala sunna fi dunya salim. Hawa hawajui thamani ya sunna. Hadithi zinakataza bid'ah, wao wanafanya bid'ah. Hadithi zinakataza ushirikina, wao wanafanya ushirikina. Aina litiba ikiwapi ittabiu wala tabtabiu, ikiwapi wa anna hadha sirati mustaqiman fattabiu wala tabtabiu subul fatafarraqa bikum an sabili. Ndugu zangu Waislamu, narudia tena kusema dini hii ya ittiba, kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam ili Allah subhanahu wa ta'ala akiongoze njia hiyo yake iliyonyooka. Vinginevyo tusipoifuata njia hii tukazusha, tutafuata zile njia za sheitani. Hadhihi subul wa ala ra'si kulli sabili shaytanu yad'u ilayhi. A'adhana Allah wa iyyakum من الشيطان الرجيم وأعاذنا الله وإياكم من البدعة والشرك وكل فساد. نسأل المولى سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.